نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى منغا بيانو پتابان دي واقعا دا صحاب كهفو پرشتيا رشتيا دا يو دلوا دا کشرانو چیمان را وړو په خپل رب باندې الله یې موږ نورم زیات کړي ته هدایت او استقامت باقی دا صاحب کهفو اجمالاً مخکې ذکر شو ادي زنه تفصیل شروع کړي پیغمبر پاک تا خطاب کئی چه خلق ہو دو واقعہ دا اصحاب کحپنا سبل سجور کری دی لیکن منگتا تا داغی پورا حقیقت بیانو او پاگا طریقے بیانو چلانا بلعزت دیوان دے کم خصوصی احسان کرو او انعام یہ کرو اداغی وضاحت بو کی او بیار پسی داغی بیان چکل دی رالو بادشاہ دربار کے ادری دو دقیانوس داغی وقت چو سغتا ڈی سی سویلشی خدا دیر مشرق انسان او چپ صحیح دین دی عیسیٰ علیہ السلام بے سوک منتو چکا صحیح دین دی عیسیٰ علیہ السلام و توحید کرنا ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم ندا صحاب کہب عیسائیانو خودی دی عیسیٰ علیہ السلام پا اصلی دن باندی چاکم دا توحید دینو او دا دغی وقت بادشاہو ټول قوم اگی دی عیسیٰ علیہ السلام پا اصلی دن پریخو اسو گمراہ پا کی پیداشیو پولوس او غد عیسیٰ علیہ السلام دا دن نا تسلیس جوڑ کرو چه خدایان دری دی نبت دا بادشام دا دن و دا خلقم دا دن منگا بیانو تا باندی خبر دا صحابی کا پا نبا ناشنا عجیبہ واقعات ہوئی بالحق دو مطلب دسے بیانو چی رشتیا رشتیای دروغ پکی نئی ادویم بالحق دید پارے بیانو چی حق سرگنشی حلق سنور سنور سویلی شرکت نرائستے دے امنگے چی بیانو باغی کی وحدانیت مسلح کارش چی دے اصحاب کہپو پالا باندے پا توحید سر ایمان راوڑے ہو انزکا حلقو نپری خودو انہم فتیتن دا یوڈل اواد کشرانو فتیتن کشران چلا گریم نوی راغلی شلو کالو دویشتو کالو اندازه کی آتلو سو کالو اندازه کیو فتیتون آمنو بی ربیم دیمان راوڑیو پخپل ربان دی پتوحید سرا چلا واحد لا شریک دی الله غزاد ته چې اسمان او زمکه پیدا کړی دي وزدناهم هدا الله ایم وسره نور مدد کو نزیات کو مونږ دي تا نور هدایت او استقامت په دې مسله کې نور کله کړل کنه او دا الله شان دی چکل یو بنده او صحیح طریقه باندې خپل رب اومانی کنا الله سره د خپل سرپ نډیر تعاون کوي ها هغه مسله کې وتا نور ډیر معلومات او هدایات ورکی او پاغه باندې ډیر کلک کی وزید ناو مودا دا مرتبی دی تو صحیح مومنان ہدایت و تویلی شی انابت و تویلی شی استقامت و تویلی شی و ربط القلب سلور مرتبی اول دا بند پزرکی انابت را شی اللہ تا مخشی او دا اللہ خبری پی خیل لگی خوگی لگی کن دیتا انابت بیا اور پسې هدایتي چې الله په دې کې نورم پوه کیو داسې مهارت ول پیدا کیو حضرت دای چې لیک لک قدرتي ښا به خلکو په خبرو سره پروا نه ای خلکو لګیای اور پسې اصل اورم دای چې زړونه ول الله مضبوط کی نکار سوئی سوکھو ددی پی پروانی زرنو کی شک نرازی وربطنا علا قلوبیم اللہ ایمونگا مضبط والے راوستو ددی پی زرنو باندی از قامو کلچ ودری دل دا استقامت تخان اپا تاز دیکی ودری دو چل تکار سوک نشی ادرے دے تو دقیانوس پا دربار کے ادرے دو او بی تپوسا او بی اجازت ادرے دو دا دید اللہ بہادری او شجاعت ورکڑے ہو دا دا موحد مقام دے کنا خوا موحد چی کنا اگا ممبر لزان رسوی خوا اغا سر دایره نی یا با میسو کوخی یا با میسو نا نظیم دربار کے ادری دا زب ایسی هم چی سکی گی اغا با کی گی و چی خبر خوکو کنخا چی دارمانم پذل پاتی نشی فقالو ربنا رب السماوات والارض وی وی ټول قوم ناستو بادشاہ ناستو ازدی غبلارانم پکې ناستو وی خلق زمونږه عقیده واره رب زمونږه غزاد ته چې رب د اسمانو زمکو دې زمون خدا عقیده ده چې هغه ذات مددگار دې او حاجت روا دې چې زمکو اسمانونو مالک دې ایمان و پاغ راوڑل پکاری اون خو پاغ ایمان راوڑل دی نقیبتی نتا پوز کری چی مطلب هم سا دی ولی اونگا سخده نمانو داوی کن خلقا ولی اونگا تا کافران فکارو اسم دا چل دا نقیبی نا فرح زمونگا استاسو داره لن ندعو من دونه الهن مونگ بچره آواز نکو بغیر دالانا بل حاجت رواتا و بل مددگارتا اگه و طبیعوی لی چولی دا غیر اللہ تاواز کل گناه دیسا چطویلو ایدوان را رسی دی کسی چل دیا ناغیوی لقد قلنا اذن شتوتوان کمونگ دا خبر اوکلان نو ابوائی مونگا دا سی وینا چڑی را لرزا دا حقنا شتوتوان بعیدن عن الحق دا خوڑی را دا حق نلری خبر داو دا خو ډیر زیاتې دي ته څوک دا وازونه کوي ښا اته سوې چې ولي کې دي څه چللې سمو مقابله شروع وکنه ښا بس شروع دې مناظره هغه یو ته وي چې ولې ستاسو دا پلاران او دین خو پويږي چې تاسو دا پلاران او څوک ترونه څوک ټول قام قبیله ده کنه نو دین تاسو خپويږي دی خوم غیر الله توازن کوي هغه جواب کوي ها اولای قوم نتخذو من دونی الهان او مونږه مشران منو دا جناستی زمونگا قوم دے مونگا انکار نکو زمونگ قوم دے خودی غلطی کردی دا اگر دا دا چنیولی دی بغیر دا لانا نور آلیہ باطلا حق خویاو ذات تے اگر دی بغیر دا گنا تکار زمانہ کی کنا در عزیزی موارده در عزیزی موارده دقیقا آلیه باطلی نیولی نمونگ در مشرانو بیزتی نکو خمونگو تا غلطی خویو تا زمونگ حق ده دی پا مونگ دقا حق ده چه مونگو تا سیلارو خویو مونگ بیزبی نکو در مشرانو مونگ دیتا صحیح لار خیو او داد ارچا دار حق پرس حق دیخا لولا یاتون علیم بسلطان بین دیچ دا کار کئی شرک کئی بغیر دالانا نورتا حاجت رواوائی نولی نروڑی پدی باندی او دلیل واضحان مون خو نور سنوائی خو مون وائیو چی خبره ده دلیل لبس ار سوک چی خبره کی نو دلیل بوئی بی دلیل خبره پا دین که نی مندر تا پخوا خلق ولی ده غصه گمرهاو زکا خلق بدا ده ملکو خبری کولی دلیل بناو بس داوی مونگا وری دلیلی او چا بای داده مونگ مشرانو ویلی دی چا بسوئی دا په دنیا کې لوی تیار ونه مذهبي کا وی مونږ ته دلیل غواړو بس کوي وسره نو بس تم مشران دي ولي رات لن کوي عالم په دې خپل الها وباندي بسلطان مبين په یو دلیل واضح هغه وته ګوره مشران علم تپوس نکی مشران دست پاری اگی پسی وزی کنا داگی نو تپوس نکی توی نی خبر تو دنیا دو اصول لنا ناگوی نا دانشی که دی مشران دی ظلم کئی نمونگ با پور پسیو مشران دی خلق غرقی او په سمندر دی نمونگ بار پسیو کار سکی دا خود ازلم تابی داری دا فمن ازلم و ممن افترا علی اللہ کذبا سوک دیل وی ظالم دا غچانا چی جوڑ کری پا اللہ باندی دروغا چی دا دا اللہ نازولی دی دا دا برخی خواندان دی گوروی اټول دروغ دی ښه کبه خواو کوسی بلې دروغ جوړ کړی دا تاغي جواب کچنا بس تو مشر پس دې کار سکي تا خو ازلم دې مونږ داسې مشرانو پس نه ځو. بادشاہ ته وی چې ښا بس داسې وکړي چې زه ستاسو د دې مشرانو لحاظ کومه ځکه ستاسو پلاران او ستاسو مشران ما سره ناست دي اسمبلی کې. نو دې لحاظ کوم نن دته څه نه وایم سبا پورې تاسو ته اجازت ده که د خپلې خبرې نه واوړی دی خو ښه ده که وانوړی دی نو بس بیا به سزا یې موتي. بادشاہ ته دا اډر بیان که د خپل طرف نه دی راووتو او شکر یې ویستو چې بادشاہ ستا ډېره مهرباني ده چې مونږ له تر سبا پورې مهلت ورک راک رواتن اوس پلمین کې مشوره کوي ښا اصحاب کهف پلمین کې یو بل سره مشوره کوي ښا او یو بل توي چیر وره مونږ خو د دینه جدا شو د دې دینوم پرې خوځو د دې خدایانوم پرې خوځو اوس خو زمونږ ځای نشته په زموکه کې ځکه دې بادشاہی ده او د دې اختیار دی کنه نو بس دا ځان له اوځه خوښ کړي چل تلار شو د دینه پنا شو کار سکی زمون خو ځای نشته وایزه تذلتموهم پلمین کې یو بل ته وی چې امر کرو کله چې تاسو جدا شوې د دې قوم نه وما یعبدونا الا الله او داغه خدایان نه چې دی عبادت کوي اغینام جدا شوین مگر مشرک دی توی چې د خدای عبادت هم کوي جمعه ته به کوم زی راضی اول ته درگاه ته هم زی راضی دغه ته مشرک وای کنه نو دی خدای الله عبادت هم کو کنه نو وی چې الا الله نه اخو نه پریدو اخو زمونږه رب دې زمونږه معبود دې و دا نور یادو دا چی دی دا نور عبادت کئی نو بس سنگ چی دین جدا شو نو دا دی دا آلیہ و نوم جدا اللہ اللہ بغیر دا اللہ فا اویل الکحف نراش چرت یو غارتا کحف ینشر لکم ربکم من رحمته نو او بوری پتا سو باندې رب خپل د خپل رحمتنا ینشر لکم چې کوم ځای ته تاسو را لېږه هغه غار وی او که ارسی خو هغه ځای به الله مونږ له خپل رحمت نه ډکی یو پلا بل پلا طرفنا سلور واړو طرفنا با الله مونږ ته رحمت نازل کی موحدین اللہ من ورکی کنا آیات پا دی باندی گوا دی چلانا بولی ذات ہر مسلمان بندت ہوئی چکا چردت پریشان شی مصیبتنو کرا گیر شی موحدین اللہ زان رسوا حل تا امنی خواه هل ته بیا سره نه خبرېږي پس صرف د خپل دین نه او د خپل ایمان نه او د قران نه دا د الله شان دی چې کوم ځای موحدینی هغې له امن ورکوي هغې له عزت ورکوي هغې باندې ښه ژوند تېرېږي وګوره اصحاب کهف ینشر لکم ربکم من رحمته او بوری پتا سبان دی رب ستاسو دخپل رحمتنا ویوهی لکم من امرکم مرفقا او تیارې بو کې ستاسو لپاره تنظیم بو کې ستاسو لپاره د خپل طرف نه ډیر د نرمۍ او د مهربانۍ مرفقن رفق نرمۍ ته ویل شي. الله خپل بندیانو سره ډیر مهرباني کوي او ډیر رحم پکوي. هغه ذات چې څوک هغه ته ورواوړي کنه نو ډیر مهربان دی، هغه سره زیاتی نشتا، ظلم نشتا، عذابونه نشتا، مرفقن نرمی دا اوسه. نو بس دیرالو چه کم زیدی خواه کرلیو نو آغا زید کسم لاستو. او دا سم لاستو چه سرونه سمندر طرف تاو اوخ پی اٹاور طرف تاوی ایسم لاستو. انوار چه ورا خوتو نو دا رضی خی طرفو خی طرفو اچه بیاو پریوتو ماز بخینو مازیگر نو دا رضی گس طرفو نو اللہ رب العزت دا هر مصیبت نساتلیو خوا زکا دا غار دا سی غارو چه دا سنو چه دن نبکی تیارو و دن نبکی بدو پو هوا پکی نلکی داغی که بدن خرابی گی نخخ کل کلاو زیو غار و تاسی پا دیمان آوی لیخ که هوا پکی لگی دا هم دورا چه نور پا دی نلکی دا چه دنور دو جن بدنو نخراب شی. یو قول داده کمزور قول چنور پی ذکر نلگی دا چیز دی زین دی طرف تدا سی گٹی وی کن لگا سو دیوال ونت شکلو شا طرف توم دی طرف توم ناغ نور پی دیو جن پی دی نلگی دا قول صحیح نده. صحیح قول زجاج وی چنا گٹی مٹی نوی انور تا اللہ ویلیو چکور خبردار حضیبانی انہ لگی نو کنور برا خوتو نم دا دین ویترس کا ادا سی کبیان پریوتو نم دا دین ویترس کا انہ پا دین لگی دا دیتا کرامت تاولیاء ہوئی خواہ فاغی نو دی خبرو کرامت دولیاء پہ اختیار کی خو نہیں اگی خود پراتو دی فاللہ والا دا عزت ورکو اللہ والا امن ورکو اللہ و ساتل دا ہر اگا حالت نا چیز آگی پو جدی تا تکلیف و رسیخا اللہ خطاب کی ہر چا سرام و ترشم سام کچره وی کنه تالتا نو لیزه بتا دا انور اذا طلعت کله چې دی برا خوته تزاور وان که بهم نو کګه زبا د دې زغار نه ذات الیمینی د دې خي طرف ته تزاور کګه زبا چون لګي په دې د دې خي طرف ته برا خوته کنه مشرق ته و اذا غربت او کله چې پریوتب تقرضهم نو پری خودل به دی لرا ذات الشمال د دې ګس طرف ته هغه وخت کې هم پدې نه لګید او هم په فجوت منه چې به وی چې غار کې ځن نه نور به سو لګي اللہوی نا پجوات امنا فکلاو میدان کیو پجوات کلاو میدان کی پراتو خدا اللہ رب العزت اغیی حفاظت کاؤ نو نورتے ہوئے گو را چوارے کرامت داولیاء دیتا ویلی شنو خدای په اختیار کې نه ښه الله ول عزت کوي الله ول حفاظت کوي الله طرف نه ښه هغه خبر نه ده ځان نه تغاسل کرامت ښه وهم فی فجوۃ منها او دی په یو کلاو میدان کې او په کلاو ډاګه کې دي تدغه غار نه ذالک من آیات اللہ دا حالت چل آغی لورکم چنورت نکا گیگی کل اخی طرف تاو کل اکن طرف تاو لگی پینا نو دا دا اللہ دا قدرتنو نا یو قدرت تیم کرامت تکنا من آیات اللہ یو طبقا من یاد اللہ فهو الموتد اگر سوک چل اللہ تا ہدایتو کیم ہوئے کی پزڑکی والا رناو آچائی دا حق نے خبر کی دا قبل توحید نے خبر کی لکا اصحاب کاب فہو المحتد نو دا غیت حق پرس ہوئی کنا دا غیت حق پرس خلقی خوا تارشتین خلق ومن یضلل اگر سوک چل اللہ گمراہ کیم لکا دا غیت وقت و بادشاہ دا قیانوس او دا غنور خلق ټول قوم او الله ګمرا کړو فلن تجد له وليا مرشدا تبچاري نومه می دا غزه پارم داسې څوک مددگار چې هغه ته هدایت کی هغه اصلاح کی او هغه ته د دین او د ایمان خبرو کینان چه اللہ گمرا کی نسوک بہتا ہدایتو کیا اندادا صحابی کعب و حال بیان شو تر یو حدا پوری خوا چه اللہ دا غیدہ سے عزتو کیا نحنو نقصو علیک نبأهم بالحق من بیانو پتا باندی واقعہ دا صحابی کعب پر اشتیا رشتا عزدید پارا چه حق کارشیم انهم فتيه دا یو دلواد کشرانو امنو بربهم دی ایمان راوړ او خپل رب باندې او وحدانیت سره وزدناهم هدا الله یې موږ نورم زیات کړ دی ته هدایت او استقامت وربتنا علی قلوبهم او موږ مضبوطواله راوستو د دې پزړونو باندې کشران تجربه خدوره نوا فاللہی مولا درن مضبوط کلو کنا اڈو پروائی نوا اذ قامو کلچی دی ادری دو دبادشاہ دربار کی فقالونو چغے اکلا ربنا رب السماوات والارض رب زمونگا اغزات تیچ رب دا اسمان نو ددمکی دیم لن ندعو من دونه الهان مونږ چرې आवाज نکو بغیر د الله نه بل حاجت را مددگار تا مونږ غیر الله ته आवाज نکو اغي به ویلي چې ولدا ګناه ده ځکه چې ټول پکې مبتلا او کنه لقد قلنا اذا شطوا یقیناً ابوائی مونگ پا دغا وقت کی داس خبران چی لری داد حقنا ناغی وجد آمشران چی ناستی تاسو دین خپوئی گئے داغو ٹوڑ ساد پلاران دیا صدی صدی کنا تاسو پوئی گئے و دین پوئی گی ناغی وی ها اولائی قوم نتخذو من دونی آلہان دا زمونگا قوم دے زمونگ مشران دی او دی غلطی کری دا نیولی دی بغیر دا اللہ نا نور خدایان باطل خدایان دا دو زامنو دی موار دے او دا دا مال دی موار دے او دا گورو دا مونگ دی تا نور سنو آئیو لولا یاتون علیم بسلطان بیین دی ولی رات لنکی پا دی خپل خدایانو پا یو دلیل واضحا ولخی کنا چا بوی چې علم د مشران نه تپوس نه کوي بے ادب علم مشران پس دغه سې دی ښا هری وینا دغه سې نه دی ورپسې ا دغه سې چې دینه هغه دغه انجام خرابې ذکر پسې دی ښا وی فمن ازلم څوک دی لوی ظالم دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ نو چه زمرا لوی ظالمینو تا پاغا پس روانی و تا پوس بطن ننکن نا مخلوق خوبتی غرق شوی دفا چه ویدی اگی پویی کنا اسم خلق وی خوا اسم وی خوا اگی ولی تا مولانو بانده اعتراض کن ولی دا مولان نپویی گی یا را وی اللہ خوبویی خوا الله خپوی چې الله سویلی پاغه پسې وځوخه دی خو خلک غرق کو ظالمان کار سکیږي دې ډوګاګ نه کوي ګوره دومره خدای خدای باندې ان سوای کنه وخت په وخت باندې نوې نوې مسله راوځي او دې ډوګاګ نه کوي او حق خو دې دې کنه چې په لویو ادارو کې ناستی او زمواره دی وتا رزیل حضور په کار دی کنه په دې جمعو په تقریرونو کې ویلی دي نو سی ویلی د جهاد اعلان کړل په دې تذلتمهم اے مرګرو کلا چې جدا شوې د دې قوم نه وما یعبدون الا الله او دا هغه الیه او خدایانو د دینه چې دی عبادت کوي مگر دا الله نن هغه نه خبره جدا کی فاو ال الکاف راشی چرته یو غارتان راشی چې مخکي نیکانو خلق او سنت تا زکو زکه نیکانو خلق هجرتونه کړی کنه کورونه پریخي دي کنه ینشر لکم ربکم من رحمته او بوری ستاسو دپانا رب ستاسو خپل رحمت ده هر طرف نام اغزای بدل ده رحمت ندک کی ده برکت ندک کی ویوائی لکم من امرکم مرفقا او بوری انتظام باوکی ستاسو دپانا ده خپل طرف نا سنگ انتظام مرفقا دیر ز نرمه او دیر ز مهربانه خبره دلته کې مختصر ده رالو غار ترالو او سم لاست نه لاو یې را کتلې دلې وې وتر الشمس دي کرامت ته وګوره لذبتا دانور اذا طلعت کله چې را پوته تزاور عن کهفهم کگی دبا ددی دغارنا ذات الیمین ددی خی طرفتا ویزا غربت تقرضهم ذات الشمال او کلا چی پری اوتبا پری خودوی دی لراخ ددی گس طرفتا خون پی دسار پو وقت کے لگی دانا دمازگر پو وقت چابوی چی دی و دن پا غار کیونو و هم پی فجوات منو او دی پا یو کلاو میدان کیو دا دینا ذالک من آیات اللہ دا خود اللہ قدرتو ندی کنا تا دا اللہ قدرت تا چی نورتا ہوئی چی گواری پا دیو نلگی گواری خواد چی دا سنیکان و بندیان و موحدین و سرد اللہ سمر محبت تی من یاد اللہ فو المعتد او سوک چلاو تا ہدایتو کی او توفیق ورکی ناغا پا دنیا کے حق پرس شی او من یضل اللہ سوک چلے گمراہ کی فلن تجد له ولی مرشدا تب اچار انمو میں ددغی مشرک دپارا سوک دوستو داس دوستو چا ہدایت وطو کی اسی خوباغی وی چې نا تم مشران شته تمونګه ډیر زبردست پیران شته پسند کې پنجاب کې همون داغینا لاسنی وکړی دا هغه وی زمونږه مرشد دې کنه هغه ته مرشد وی الله یې دا مرشد نه دی او خطو هلاک علاقی دی چې شرک ته دی نور دیم شرک ته نږدې کی او کارونه در باندې کیندا مرشد دی مرشد خو هغه چاته وی چې تا ته هدایت کی تا ته صحیح لار وخی د کامیابی واخله.